Sofia, nikupeleke mpunguzi. Sofia, Sofia, nikupeleke na mvumi. Sofia, Sofia, nikupeleke na mazengo. Sofia, Sofia, nikupeleke mkumbu. Nilizaliwa Tanzania kanda ya kati, makao makuu, twende pamoja tukaone uzuri wa nchi. Ndugu zangu wa Makole, wakarimu wa pole, wanataka wakuone kabla kurudi da, wakupatie karanga, bibu na uhemba, lazima wakumbuke ukifika da. Sophia, ah, ah, ah, ah.